miłości nie wolno odrzucić. Autopromocja. Teatr Polskiego Radia. Polska klasa robotnicza melduje. ZMP nie wdaje się w uliczne awantury. To proste chłopaki ze wsi. Czyli sam się pobiłem. Zobowiązania zostały wykonane. Czego się ten twój komunizm boi, co? Że przez gumę do rzucia i kolorowe skarpetki Polska Ludowa się zawali? Chodzi o wzorce z Ameryki. Nietypowy dzień kobiet, bo z mężczyznami w roli głównej. Wojciech Druszcz, Sławomir Rogowski, Bikiniarze. W sobotę po 19:00. Zapraszam na scenę teatralną Trójki reżyser Waldemar Modestowicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Minęła czwarta, niemal 4:45. Trójka Polskie Radio. Wspólnie zaczynamy nowy dzień, 7 marca. To jest oczywiście piątek, jutro Dzień Kobiet. Może to z tej okazji Ewa Pajor, nasza piłkarka, zawodniczka Barcelony, no wręcz rzuciła Real na kolana. W Białymstoku też święto piłkarskie. Jagiellonia w lidze konferencji 3-0, ale o tym jeszcze na pewno przypomnimy. Na razie dobra muzyczna motywacja do tego, by się ruszyć, by się chciało. White Lies już teraz w programie trzecim. Elżbieta Różycka realizuje, nasza Oela. Michał Żołądkowski prowadzi. W Trójce coś mi świta. Dzień dobry. Clouds and misty, streets are blue. I'm in bliss, that chill divine. A sun silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. Wiosna i namiętność na pewno. Michael Hutchence na czele In Excess, Mystify. 9 minut po czwartej zaglądamy do muzycznego kalendarium dziś po raz pierwszy i posłuchamy wizytówki grupy Procol Harum. Za oknami jeszcze ciemno, a u nas pierwszy odcień bieli już za moment, a nawet już teraz. Utwór nagrany w maju 1967 roku, a na organach Hammonda gra tutaj muzyk, który ma dzisiaj 79 urodziny. Nazywa się Matthew Fisher. Przepiękna ballada, choć proces o prawa autorskie dotyczące muzyki w tym utworze, ta akurat nie bielsza, lecz ta ciemniejsza karta w historii grupy Procol Harum. We'll be right back.

poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą. Sorry Boys w Trójce, już 17 minut po czwartej. Za moment, z początku lat 90. największy przebój grupy Blind Melon, czyli No Rain, i przy okazji krótko o pogodzie właśnie teraz. Dzisiaj no faktycznie No Rain, nie będzie padać ani deszcz, ani śnieg, ciepło i pogodnie w ciągu dnia. Temperatura maksymalna od 13 stopni w Suwałkach, przez 15 w centrum, do 16 we Wrocławiu.

białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drgące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcę do ucha jego usta drgą. Do piątej, wtedy Swims, Bad Dreams, początek meczu Molde i Legia Warszawa w lidze konferencji. To był jak zły sen, 0-3, ale ostatecznie skończyło się 2-3. Rewanż za tydzień. Proszę Państwa, mamy 7 dzień marca. Dziś mija równo 28 lat od śmierci Agnieszki Osieckiej. To przypomnijmy sobie na dzień dobry jej piękny tekst. To był rok 2002 w studiu Agnieszki Osieckiej, czyli w radiowej Trójce. Pojawiła się grupa Raz, Dwa, Trzy. Koncert został zarejestrowany, wydany, no i z sentymentem jest przypominany. Właśnie teraz we fragmencie słowa Agnieszka Osiecka. Czy te oczy mogą kłamać? Raz, dwa, trzy. Wejdą, raz i drugi. Kobieta z przeszłością, mężczyzna po przejściach. Bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić z tą miłością? On już zna, już zna te dziewczyny z poszarpanymi nerwami, co wracają nad ranem

idealna na tę porę. Z dobrą energią, R.I.M. z płyty Monster sprzed 31 lat. 20 minut do piątej, to teraz muzycznie głębiej w przeszłość, ponad dekadę. Rok 1983. 7 marca, czyli 42 lata temu, ukazał się debiutancki album Tears for Fears, czyli The Hurting. No i z tej płyty na dzień dobry, to już słyszymy. Przypominamy sobie. Change. I straszą nas prawdy mylące. Nasze peleryny, peleryny są pewne. Świta, 13,5 minuty do 5. Nieprzemakalności nie będziemy musieli dziś sprawdzać, przynajmniej w kontekście zjawisk atmosferycznych. Padać nie będzie, ale więcej o pogodzie na pewno po serwisie po 5. Na razie siła spokoju, ta muzyczna. 7 marca, to było 39 lat temu, premierę miał film Nieśmiertelny w rolach głównych Christopher Lambert i niesamowity Sean Connery. A muzyka również ta grupy Queen, no i przede wszystkim to nagranie. Nieśmiertelne. Who wants to live forever? There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips away? big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Do wczesnoporannej bitwy na poduszki, skoro słyszeliśmy z tekstu, że life is crazy, to czemu nie? 4,5 minuty już tylko do piątej. Jeszcze plan ewakuacji Cool Kids of Death i dowiemy się więcej. Co się dzieje, co słychać, o czym warto wiedzieć na dzień dobry, to z serwisu Trójki. Już za 4,5 minuty. Pewien zwykły ktoś rzut na twarzy zbladł. Konsekwencje ma.